بسم الله الرحمن الرحيم. ذبح کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، اونٹ کا طریقہ الگ ہے، باقی جانوروں کا الگ ہے. اونٹ کو کھڑا کیجئے، بائیں ٹانگ کو باندھیے اور کھڑے کھڑے اس کی ہنسری پہ تیز دھار لگائیے، آخر تو گر ہی جائے گا. یہ ہے نہر کرنا. اور گائے ہو مذکر مؤنث، بھیڑ بکری ہو مذکر مؤنث، ان کو لٹا کر بائیں طرف لٹا کر چھری چلائی جاتی ہے. طریقہ ذبح کرنے کا یہ ہے، چار چیزیں چھری چلاتے وقت کاٹنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ آداب ذبح کرتے وقت بتائے ہیں. پہلا ادب یہ ہے، کوشش کیجئے خود ذبح کیجئے. اگر آپ خود نہیں کر سکتے، کسی بھائی سے مدد لے سکتے ہیں. صحابہ بھی لیا کرتے تھے. مرد بھی قربانی کر سکتا ہے، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، عورت نے قربانی کی، ذبح کیا. آپ سے پوچھا گیا جائز ہے؟ قال نعم، کھالو اس کو. کون کہتا ہے جائز نہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیوں نے خود ہی قربانی کی جب وہ اپنے گھروں میں تھی. مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن ادب یہ ہے خود کیجئے. دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ مکمل تیاری پہلے کیجئے. تیاری سے کیا مراد ہے؟ چھری کو تیز کیجئے، اپنے آپ کو تیار کیجئے. اس کو لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا جائز نہیں، ظلم ہے. اور اس کو لٹانے کے بعد پھر اپنی تیاری کرتے پھرنا، یہ ٹھیک نہیں. آپ نے فرمایا سقھا الی الموت سوقا جمیلا، اس کو موت تو دینی ہے، اچھے طریقے سے دے دو، جلدی اس کی جان نکل جائے. یہ بھی تیاری ہے. جہاں اس کو ذبح کرنا ہے، کوئی اور جانور اسے نہ دیکھ رہا ہو، اس کو تکلیف ہوگی. تیسرا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر آپ چھری چلائیے. چوتھا ادب یہ ہے، اس جانور سے احسان کیجئے. احسان کیسے ہے؟ احسان کے تین پہلو ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے. چھری اچھی طرح تیز ہو، یہ نہیں کہ آپ چھری چلا رہے ہیں وہ چل نہیں رہی. احسان کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جب اس کو لانا چاہتے ہیں، اس اکیلی کی قربانی کریں، کسی جانور کے سامنے اسے ذبح نہ کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم احسان کرنا چاہتے ہو اچھی طرح ذبح کرو. اچھی طرح ذبح کرنے کا معنی کیا ہے؟ چار چیزیں کاٹنی ہیں. ایک ہے حلقوم، جو سانس کی نالی ہے. ایک ہے مری، جس کو کہتے ہیں کھانے پینے کی نالی ہے. ان دو نالیوں کے رائٹ اینڈ لیفٹ، دائیں اور بائیں، دو بڑی ودجین ہیں، دو گلینڈز ہیں. یہ چاروں کی چاروں جب کٹ جائیں تو پھر مکمل ذبح ہوتا ہے. پانچواں ادب، نرمی کیجئے اور اس کو آسانی دیجئے. نرمی کیا ہے؟ اس کی ٹانگوں کو باندھنے میں تو حرج کوئی نہیں، لیکن دو بھتیجے یہاں بٹھا دیے، دو بیٹے یہاں بٹھا دیے، جانور ایک ہے، دو کو گردن پہ بٹھا دیا، چھری بھی چل گئی اور تڑپ رہا ہے، اور چھ اس کے اوپر بیٹھے ہیں، ظلم ہے. اس کی ٹانگوں کو باندھیے اور چھری پھیرنے کے بعد چھوڑ دیجئے، جلدی اس کی روح نکل جائے. اور اس کے دماغ کی طرف جو بھائی، جو ذبح کرنے والے اوپر کو چھری مارتے ہیں، ظلم ہے، ایسا نہ کیا کرے. دماغ کا کنیکشن فوراً کاٹنے سے خون رک جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے. نیچے کو دل کی طرف جو چھری مارتے ہیں قصائی صاحبان، اور وہ دل کا پردہ کاٹنا چاہتے ہیں، جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر بھی خون نہیں نکلتا. جماؤ ہونے سے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. وقت پہ جتنا خون ہے اس کو نکلنے دیجئے. یہ حجاب القلب کٹ جائے، ان کی تو شاید ضرورت ہو، جلدی ٹھنڈا ہو، ہم کسی اور جگہ جائیں. اپنی قربانی کا پورا خون نکلنے دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ بھی ہے ٹانگ سے کھینچ کے اس کو نہ لاؤ، اس کو کان سے کھینچ کے نہ لاؤ، بلکہ پیار سے اس کو لے کے آؤ۔ سُقَا إِلَى الْمَوْتِ سَوْقًا جَمِيلًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب سکھانے کے بعد فرمایا، کل ایام الذبح کل ایام التشریق ذبح۔ آپ 10 ذلحجہ کو، 11 ذلحجہ کو، 12 ذلحجہ کو، 13 ذلحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے 4 دن قربانی کر سکتے ہیں، پہلے دن افضل ہے، آپ دن کو بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں۔